او طول بالقسط فانصاوان دي مالله را پیمانا کی نقصان مکویا ندر شانی طول کی نقصان مکویا دے کلک طول کئی طول کئی نائی کسو طریقو سارا نقصان را لیشی یاد آسی چی دے طول کئی کتل انود رئی تل ادا سے چاٹائی وئی او دے وئی یو دو در چلندیان جبا دغا کو چلند دے کو غنم دے تل دغا بے نو درول تل بے نو درول چی تل انو درئی انو ار دغا کی تل کی جن پاو نیم سیر کم سیوا دو جوڑی دا وئی دا اولی دکا دے تل او درئی نظر دری آڑی دویم دی طریقے سر نقصان کی گی چھے کانی درانو ساتھی لی مجھے کانی درانو ساتھی لی انہوں آئے کے نقصان کی او یا دا چی چھے دا دی گنڈائی دا سوے چھے دا پارخ دے پارخ دے لکا بلکل پمیم دا گنڈائی چھے نہ دے بلکہ آرخ لے مجھے آرخ لے نا آئے کے دیر نقصان کی گی کل ادا چی یو چاپڑے چین آگا درونی او بل سپکی ندا گا درون چاپڑی کی کان یا چوری آئے کی کان یا چوری چی طول کئی نو ٹک دا تو خودی فا دڑائی یا چوری دا خدا خود دڑائی ندا کن آگا چاپڑے درون دی حضر شیر رحم اللہ وی دو اگا دے ساتھ لیو نو چی بل نبے کپڑا دستیدا نو دل دا آگا الحمد للہ تو گورا گزم نتی جانی او کبل بے ورکولا آنو گزی روکے ساتھ لے انوی بے سبحان اللہ زلام گزرا والا تو بلخوا گوری نبا جوڑی سبحان اللہ دے یو گزنو مو الحمد للہ دے بل گزنو مو دا دین پا کاروانی چی دوکہ ورکے آگا بڑی یار سمرا لوی فاکر دے بیدو سبحان اللہ دے الحمد للہ نے بل کار نشتا دے او دا سبحان اللہ نو دا مطلب داو چی آغا گذرا والا آغا گذرا والا ولا تقربو او منی زیجی گئی مال یتیم تا مگر پاو طریقی وانی چگڑی رکھا گا سردی پوری جورا سیجی مضبوطی آف بلیتا او پورا گوئی پیمانا والمیزانا او طول بالقسط انصاف باندی او طول او پیمانه کی نقصان دا دکوم دا شعب علیہ السلام نراروانو و زکا آغا بینو لقوانی مندائی و ناغا لگی دلے چه سنگی رد کرے دا شرک دو تغشانی اسلائی کرے دا طول او دا پیمانی سورہ آراب حود کی راروان دی لانو کلیفو تقیب کی ناچو منگے او نفس مگر پتا قد دی نفس را وَإِذَا قُلْتُمْ أَرْكَلَ جِ خَبْرَكُ لَكَ سُفَعْدِلُو نُفَسْ انصاف كَوَيَّا مَلَّوْ لَا خَبْرَ پَ انصاف كَوَيَّا كَتَوْلَ كِوْلِ يَوْ خَبْرَ دِي بِ انصاف وَوْكْرَا نُيَوْ ظَلْبَ پَارَخْفَلَ خَبْرَ وَانْدِي قَالْبَ شَرْمِي گِيَا لَكَ مُبْتَدِينُ بَوِي دَي دُعَانُ مَنِيَا دَي سخات نمانی دَي خیرات نمانی کرامت نمانی نو چی خبر ہے دی انصاف نوکڑی نونن پائیوانی شرمی گی پائیوانی نو شرمی گی لکا غی خمونگا تی واوری دل چی غیوی کرامت بالکل سید ہے کرامت جنو دا بالکل سید ہے او دا شانی غیوی قبرن تطلل جائز دی غی دعا کئی خیرات منی خیرات منی خات منی نو جی دروغی وی نو خبری دی انصاف نو کری نو نم پی تنگ چی دا مسلوی ولو کان را قربا اگر کبی دی خاون دا خپل والی ملو دا کدا یو خپل خلاف خبر را نو می دی انصاف کا و بی عهد اللہ او قوازی دا اللہ واندی او فو پورا والک ویہا ذالکم دا وسواکم بیری وسیعت گئی تاستا اللہ پا دیوان دی دپار حدیق تاسو پانواخ لئی وان نحاظا سراتی مستقیمان او یقیناً دا قرآن کریم لار دماغا نیغا فتبعوه پس روان شیدی پسی. حدیث پاک گرازی دا اللہ پیغمبر اولگی دا یو نیغا کر خیراخ کا او بیاد آغی سرا گیر چاپیرا کدیو دی کر خیراخ کیا او ایوی دا نیغا لار دا دین اسلام دے او دا دی سرا گیر چاپیرا کدیو دی کر خیا دا طول لاری دی شیطان او پار لاروان دی شیطان ناز دے او خلق دان تو بلی مطلب دا نوری لاری لاری دی دا پیداتو نپائی باندی شیطان ناز دے او خلق زان طرف طرف بلی ولا تتبعو سبلا او مروانی گئی دا گنو لارو پسی کیا گا لاری دی دا پیداتو فتفرق بکن فاستثنت وجتاسو عن سبیلہ دین دی اللہ نا ذالکم دا وصیت کئی تاوتا اللہ پا دی باندی اخیری خبر کئی تاوتا اللہ پا دی دپار حضی جتاسو زان بچ گئی دخلاف دا اللہ نا ثم آتینا موسیٰ الکتابا بیاورک منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماما پورا پاغ بیان ماندی کیا گلے رکھو او وضاحتو لکل شیئر دپار داری او ضروری شے در کارنو در دین وضاحتو دپارا تفصیلو دپار دار ضروری شے در دین دا بزنو چی جوار بکل کرے غنم بکل کرے لوکے بکل زکا دا لکل شے من اموری دین دے زکا دا بکارنو در دین کی خنو کانا نو لکل شے مانا من اموری دین دا کارنو در دین وہو دن او ہدایت و رحمتو دا پار حضی جی دائی پا پیشای دا رفت بلوانی مانداری وحادا کتابون او دا قرآن کریم انزلناہو رالے گلے نمددا مبارکون دیر خیر و برکت جولے شہر پلی کیا نمددو اے خلقو دیر دا خیر و برکت میاشتا او دیر دا خیر و برکت والا کتاب شروع دے راشی کی نئی والا زان لپا جیسو گر رویا راشی دا استاسو کتابوں نے دے کئی زان لپا جیسو گر روی مبارک کتاب دے راشی کی نئی اللہ بتا مبارک کر دے دین نور مبارک والے بسی اصلاح ویدہ تیدیوشی اخبر رب و بیجانی اصلاح ویدہ عمالوشی سنت او بدعات بو پی جانی فتبعوه پس روان شیدی پسی وطقو او یری گئی پر اجی پتا سمان جرا ہم اپریشی انتقولو دا چی ونوائی تاسو انما ان دلال کتابو چی اپنان رالی گلشیو کتابو پر دوو ڈالو باندی من قبل نامہ گرمنگانا یول تورات ورکلشیو بل انجیل و ان کن نا او یقیناً شاندارے چیوں گا اندیوا سکتے ہیں دا رستو لغازل ان کے لام دا کرینہ دردی چیدا ان مخففا من المثقل دے اہودا نرشان محضوب دے و ان مانا و انہو نا اہودا میرم لرکلیشو شدم لرکلیشو و ان کننا او یقیناً شاندارے چیو مونگا دلستو دینا خام خانا خوا مولا سپتنوا او تقولو یا انو ایتاسو لو اننا کچریتنا مونگا راولے گلشی رالے گلشی پا مونگا واندی کتاب وانو خام خوابے پا مونگا آخدا منہم دیر پا ہدایت واندی دینا اللہ ستا سبانا ختم کا فقد جاءکم پس پتا تیسر آیتا ستا واضح کتاب دو طرف در ربستا سنا او ہدایت دے و رحمت دے مطلب دا اللہ کتاب اغوی ہدایت و رحمت لیکن ملکی یو سن پندوس کی دو تورات بارکی ہوئے وہدن و رحمت نو دو قرآن کریم بارکی ہوئی بینتم من ربکم واضح دلیل دے واضح کتاب دے دو طرف در ربستا سنا او ہدایت دے و رحمت دے فمن اظلمو پس سوک دلیل ظالم ممن دا رچانا کردو بے آیت اللہی چی نسبت دروک ای آیت نو دا اللہ تا و صدف آنها او بندیگی دا دینا اعراض کئی بندیگی دا دینا نا راشد اللہ دا کتاب نہ مبندے گا الا راشد از دکا داز دکا ابھی بیان شروع کا داد ان شاء اللہ اردو لے رہے داز دکا بین بیان شروع کا سنج دن لگینا زردے کی سزا بول کروں گا کسان ہوتا یس بھی فونا چی بندی گی ان آیا تینا دایا تنگنا سو العذاب نا کار عذاب بما بسورائی چی گئی یس بھی فونا چی بندی گی گئی سدف آگا ملغلری لویا چی بند ساتی نشوی حل ينظرون انتظار نہ کئی گئی الا انت يهم الملائکۃ مگر دا کی راشی گئی تو فرشتے پازاب سرا او یا کی رب کا یا راشی ربستا انمانا عذاب ربستا او یا دیا بعض آیات رب کا یا راشی بعض نخی دا عذاب ربستا یوم بکم ربانی چی راشی بعض نخی دا عذاب درستا نو فائدہ بنی شور کولے نفسا یو نفستا ایمان و ایمان راولن دے نفس لم تکون چی نو دا نفس ایمان راولے من قبل مخکر دینا او کسبت یا چی نیو کسب کرے فی ایمان ها خیرا فی ایمان قبل کی اخلاص مطلب دا ایمان دو قسمہ رے یا خود دا وقت ایمان راڑی چی دین مخی ایمان نو راوڑے یا ایمان مخی راوڑے ہو خود اخلاص ایمان نو دا منافقت ایمان نو دا دوارا ایمان فائدہ نور کئی عذاب شروع شو نو چی عذاب شروع شو نو لا ينفع نفس ایمانو ها فائدہ نشور کولے او نفس تا ایمان راوڑنگ دے نفس لم تکن چنو دا نفس ایمان راوڑے ہو مخی دینا او کسبت یا چنیو کسب کرے فی ایمان ها خیرا فی ایمان خبل کلاس نوالا فی ایمان کی اخلاص پیدا کل فائدہ ورکی انی ایمان راوڑل فائدہ ورکی الا قوم یونس حضورا سورہ یونس ددی قانون نا ددی کلینا یو قوم یونس علیہ السلام آمستثنا دے یو قوم یونس علیہ السلام اللہ وی کلے چی ایمان راو نمونگا تینا راغل عذاب اگر تینگا واپس کرے دے آیت گورا دو کم سل فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناهم الی حین فسولینوا چو یو کلے چی ایمان روڑی فوخت لیدو دا عذاب کی فنفعها پس چی فائدہ ورکڑی دیکھ دیوالا ہوتا ایمانها ایمان روڑل دائی مطلب دا اس کم کلی والا ہوتا ایمان راڑو وقت لیدو دا عذاب کی فائدہ ندور کرے الا قوم یونس مگر یو قوم دی یونس علیہ السلام لما آمنو ہر کل چی ایمان راڑو دائی کشفنا آنہم نلدر کمگا گئینا عذاب رسوائی پجن دنیا کے یعنی عذاب مفسرین لکی چتنو پورے را رسید لیو نین کلگا اندے فاصلہ دا ایمان راڑو نو کشفنا عنہم لرک منگا لینا عذاب رسوائی پر جن دنیا کی او فائدہ اور کمنگا لینا الاخین تر یہ وقت پوری ہوا یا انتظر انتظار کوئی منگا انتظار کون کی یقیننا کسان فرقو دینہم چتس نسکڑے دین خپل ڈلی ڈلی شیر پتی فرقو دینا ہوں جدا جدا کرے دین بل و کانو شیان او دی گئی ڈلے ڈلے لستا من ام بی شیر دایت دائی میر باہو سر لگول خالد ظلم دے چو گورا کنا دائی پتی دین کی سلور ڈلی شیر دیا دا حناف دی ادا شوابی ادا حنابی لدی او دا مالکیان دیا فرقوا دينهم وكانوا شيعا نن مراد دينا يهودا ونصارى ديا اغتنا مراد ديا امام مجاہد دارو قول امام دارمی سننی دارمی کی آغست دریا کیا سبدا وی مراد دینا بدعات دی او شبہات دی تینا مراد دینا سچے دی بدعات او شبہات دی دا شانی مراد دینا دک کا فرق باتی لگی لکا سورہ بقرہ گورا سورہ بقرہ آیت گورا یوصل دیار لسم مراد دینا یہود و نسوارا دی فرق باطلا آتینا مراد دیا آیت گورا اول سپارہ سلس طرف لے گا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب مراد نذر يهود ونصارى ديا الله وي او اي يهود لين نصارى بس دين ماني او اي نصارى من يهود بس دين ماني او حال الذي لا يتلون الكتاب لو الكتاب معنا بخبل وقت يا دوال سيدا ليا اوئی مراد دینا غائب اربعانی دیا ذکا مراد دی تفرقنا چو فرقو دینہم تفرق دے پا ایمان کیا چو نؤمنو بے باز ونکورو بے باز او مذائب اربعہ دا سنی دیا اگر دا سنی بچی گئی نؤمنو بے باز ونکورو بے باز بلکہ اگر یو دین تور دیا ہو سوکھ دیا وی دروازے نہ سوکھ دے بلے نہ دس نکالے لکا یو عمارت جوڑی گیا یو ڈالا معماران اوئی داؤ بدی طریقے سر ڈیر خی بل وئی داؤ بدی طریقے سر ڈیر خرابی نبل وئی نہ تمہارا تجویز دیر مفید دے نبل وئی نہ تمہارا نقشہ باندھی با دا خرابی ٹول مقصد تعمیر دار یو بلڈنگ دے سو کوئی دی طریقے سر بڑے رکھی سو کوئی دی طریقے سر دانا چی دا تعمیر سرور دایا کرے رے او دا دینی تسنس کرے رے دا ظلم نے جی بندہ دایت اے میر باو سر لگئی ولا تتبعوا سبلا او مروانی گئی دگانو لار بزی فتفرق بکم پستزن زگیتا سلا عن سبیلے ددین ددی اللانا عن سبیلے ددین ددی اللانا آیت دے خکت ان اللذین یقیننا کسان فرقو دینہم چتاسنا ذکر دین اپل او دی دل ڈالے ڈالے یا نیت منہم دلین فی شیئر پسی دن کی انما امروہم یقیناً فی سرہ دیس پارلے شیئر ایلاللہ اللہ تا بیا خبردارے بور کی اللہ دیتا بی ما پاو سباندی چودی افعالون چودی سکول من جا آسو چرالے اکل دل حسن دی پنیتو باندی تفسیر جلالین مانا گئی تو توحید اللہ واندے فلہو فرد پر عشرم صالحا لس چند بدل را اللہ بولا یو فلس بدل ور گئی ومن جا آبی سیعتی آوازو جلالین اگل پر گناہ واندے فلا یجزا فسدا بنشور کولے اللہ مثلہا مگر پر مثل لے واندے چسور گناہ ندور سزا وهم دائی لا يظلمون ظلم منشی بولے پا دائی واندے وایا اننی ذا حدانی ربی ہدایت گئت ماتا رب زما الی صراط مستقیم ترہو دلاری نیویتا دینن قیامان دین دے مضبوط یعنی مضبوط دین تا ملت ابراہیم چی دین دے حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیفہ پدا سے حال کی چودہ ابراہیم علیہ السلام اعراض کو ان کے غلط دینوں نا، میلان کو ان کے صحیح دینتا او نو دے مشرکانوں نا. وہ آیا ان صلاتی دا اغا ملت ابراہیمیہ دے، وہ آیا ان صلاتی اعلان کا یقینا عبادت بدنی زما، و نسکی او عبادت مالی زما، نور زما و قربانی زما، و محیایا و جوان زما، و مماتی او مرد زما، و محیایا او خیر زما، و مماتی او درد و تکلیف زما، للہ خاص اللہ لرزی رب العالمین چپالوں کے مخلوقات ہو رہے، مطلب دا زما مرد جوان دا اللہ پلا سکے رہے. لیکن سورہ شعراء کی راضی حضرت ابراہیم علیہ السلام ویطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو يشفین او الذی اگرا. سورہ شعراء شپگشتم سورت دے، آیت گور چسین دے بیان دا حضرت ابراہیم علیہ السلام. آیت گورا آیت اتیائم اوان درستو، والذی هو یطعمنی ویسقین، آغا ذات چار فراکرا کئی مالا اس کاکرا کئی مالا آر کلچ بیمار شمد فہو یشفین. نگورا داسن وی چی ویزام رضانی فہو یشفین، آر کلچ ما بیمار کی نمالا شفارا کئی نہ مرض نسبت ازان لکڑے رے آر کلچ دا دوجہ دا دبنا آر کلچ بیمار شمد پردا اللہ شفارا کئی ماتا. والذی آغازات یمیتنی چمر کئی وما سم یحین، ابیا بشوندے کئی ما، مطلب دا زما مرگ و جوان دا داغی اختیار کی دیا، للہ خاص اللہ لرضی رب العالمین سپارن کے مخلوقات ہو دے، لا شریک لا نشتہ سو کی صدار دے اللہ، دے دے اللہ اس سو کی صدار نشتہ دے، نہ زما پہ عبادت مالی کی نہ پہ بدلی کی، نہ زما پہ جوان کے اور نہ زما پہ مرگ کے، نہ زما پہ خیر اور نہ زما پہ تکلیف کے، اس سو کی صدار دے اللہ نشتہ. وبذالک امرتو او پدی باندے حکم کرے شہر ماتا، او زیما اول المسلمین اول دغاڑ کی خودن کنا حکم اللہ تا. او آیا غیر اللہ ابوی ربان، اے سوا دا اللہ نا طلب کمز بلی او رب، او دا اللہ رب کل شیع مالک داری او شیر، ولا تقسب کل نفسین او قسم نکی ایسی او نفس دگنا اللہ علیہ مگر بوجھ دی نبدی نفس باندیا، ولا تذرو وازرتو ازر اخرا او نشی بار اولیا وازرتون یو نفس بار ان کے وزر اخرا مانا وزر نفس اخرا، ولا تذرو نفس وازرتون وزر نفس اخرا او نشی بار اولیا یو نفس بار ان کے بوجھ د نفس بل، مطلب دا ہر صبح بخبری گناہ بانی نہیں بولے کی جی یا طرف در افسا سکا واپس کی در افسا سوئی پس خبردارے بغیر کی اللہ تا ستا پاگ سبان دی چوئی تا سپائے کی تخت لیبون چی اختلاف مکو، وہو اللذی ادا اللہ غزات دے چگر دولی یہی تا سو جان نشین بزمکا دے خلائف الارضی جان نشین دزمکے یوب البصیر آدم کی دزمکے او پورتا کی اللہ باعثتا سود پاسد بازی پتر جوکے لیبلوکم دید پارا چیزمائش کے اللہ تستا سوا پاغذ کی جدر کری اللہ تاسو تا ستا رزق اگر چانا کم دے اگر چانا سیوا دے اگر چانا تنگ دے اگر چانا فراخ دے لیبلوکم فیما آتاکم نو دے وی گورکنا اگر چلنو پخد دیوسی گی اگر کچا دیوسی گما پخون بے آگا چٹی کی اسی گی ابھی وہ چٹی کی اسی گوا ارے بہت کٹول پخی ہم گیا ہوا پخا ہوا نہ کدا سے مقابلہ کے مقابلہ پدین کیوں کا کدا سے مقابلہ کے ناگا پدین کیوں کا مطلب دا ہاں پکار دارے پدین کی دکان نہ برا تو گورا اوپ دکان نہ کتا تو گورا دی خل کو خبر الٹا کرے وہی دکھو خیم بڑا روزہ کے خوب مو کما ہاں بول پڑ روزا کم نہ کری اور دکھو خیم روزہ کے خلا پیا مو کما مطلب ہو رہا ہے یہ اولس میچ کی نیچو تھی او آگا کوئی رکائی نا نزاغ نہ خیما نہ نتاغ نہ سلخی خواب ہے چاہا موز پابندہی سرکی اللہ وی فیدت مأننتم فاقیم صلاح ان صلاح تکانت علی المؤمنین کتابا موقوتا او حدیث پاک کی سرا دی اندموز نری دا دربان دی اللہ فرض کری دیا دا دربان دی اللہ فرض کری پین دیر ویدی دروجی میں آشی ندا یاد کری دا شانی زنی آگا دروجی میں آشی منکی دا اختر پر ازی کئی وی خدی پا گاوان کی پا مستق سر را پور تک پا دیوال وی پلان کئی تبا اختر شتر ہے نا پیچی موزو کم کنی کی دا شانی ننو دشا دشا بس ایسی راجی خشنی جا بتا کنیش تیشی جا بس فائدہ نہ کہی سے بات گرا دی ٹوڑو نا والا نہیں حساب کتاب اول مجھ شروع کیجیے اول مجھ شروع کیجیے اور حجی سے بات گرا دی فمن حفظها وحافظ علیها چاچی کا مزیات کو اپنی باندھی پابندی اکڑا ہدے بد باقی کی داری بڑے حفاظت کو ان کے ومن ضیعها فهو لما بعدها اضیع اور چاچی بھی برباد کو ہدے بد باقی کی دیر برباد ان کے دانا کی یو مل نے کہ نو دا دیر رشتی نے رے ادا سے میں رشتی نے رے اور چیرے نو نور دین دد آگا قابل اعتبار دے دکھا دنو پیغمبر ویلی گی چامی برباد کر ناغا وز نور دین داغی بڑیر برباد ان کے لیا نو پکار دا دے چبندہ دنیا بارا کے لیا دزان نلان بھی تو گوری چے شکر ما خو کچا کوٹا شتا دے اور آو خو کچا کوٹا مشتا دے او زما خو خپل کور شته د هغو خپل کور هم نشته دی نو دی د ځان نه پره لګوري او د دین باره کې په کار دی د ځان نه پره لګوره ګوره هغه پنځه وخته موږ څه کوي چې هغه د شپې تهجد هم پاسي نور نوافل هم کوي او د صرف فرض موږ کوم داسې هم کوي د دنیا باره کې د ځان نه لاندې ته وګوره او دین بارا کی زبان نہ پورتا تو گورا نو تو خبر الٹا کڑے گا ان رب کا یقینا رستا سریو لے قاب در در عذاب والا دے و انه او یقینا اللہ لغفور رحیم خام خا بخنا کون کے ارحم کون کے و فتحات فتح اشاد کمپیوٹر سینٹر جلدی سوکارے سید جناب اللہ شاہ